و یدخلهم الجنه و وارد کند آنها را به بهشت، عرفها که اوصاف آنها برای آنها بازگو کرده شده، و یدخلهم الجنه، الله داخل کند این مجاهدین و این مؤمنین و دعوتگران به حق را به جنتی که عرفها لهم، آن را بازگو و معرفی کرده برایشان در قرآن و حدیث. به امو جنتی که در قرآن شما میخوانید الله در امو داخل میکند. بناهن وقتی که الله جنت براتان میدهد، وقتی که الله هدایتتان میکند، وقتی که الله کارتان اصلاح میکند، از این خاطر ای مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمانان، ای مؤمنین، ان تنصر الله ینصرکم، اگر دین الله را یاری کنید ینصرکم، شما را الله یاری میکند، و یثبت اقدامکم، و الله قائم میکند، قائم میکند و استوار میسازد قدم های شما را. این جواب شد برای او انسانای بدبختی که میگد ولا از دست ما چیر است، و تعداد میگن که آل خما ضعیف هستیم، دین خدا خود ضعیف است، خدا بکشیم، بنان مجبور میشیم باید تسلیم شویم بچی به نظام غیر دینی، با قوات های کفری، با آنانی که با دین می جنگن. خیر با اونا هم یکمک سر خدا شور میدیم. الله میگه چونین کار نکن. ای مؤمنان، ان تنصر الله، اگر دین الله را نصرت دارید، با چی نصرتش دادی؟ با گفتن کلمه حق. دین الله را نصرت دادی با بازویت، دین الله را نصرت دادی با وارد شدن در جبهات دین. اگر این کار کردی ینصرکم، الله میگه شما را هم من مدد میکنم. الله میگه، الله میگه ینصرکم، خامخا شما را مدد میکند، اتو مدد میکنه، مثل که صحابه و پیغمبر علیه السلام را مدد کرده بود. هر مسلمانی که در راه دین بیرون شود، الله مددشان میکند، خداوند کمکشان میکند. و یثبت اقدامکم، و گامهایتان را استوار میدارد. با چی؟ علی الاسلام، به اسلام، با خود به خود دین نگاه میکنی. یا یثبت اقدامکم علی الصراط، پاهای شما را به پل صراط محکم میکند. یا اینکه و یثبت اقدامکم، در مستقبل پاهایتان را محکم میکند، نظامتان سقوط نمیکند، الله نگاهش میدارد. بنان این کار را بکنین، ارگا دین الله را نصرت داده انتو میشین. اگر سرچفه کردیم مسلمان های افغانستان واری، دین الله را گذاشتیم، مسلمان و مجاهد رفت پشت قومش، پشت زبانش، پشت تنظیمش، الله باز انتو رسوا میکند که میبینه کلگی را بدبخت ساخته. تعجب آور است، قسم به خداست. یک وقتی بود که ما برای رهبرای جهادی از 10 بجه که میشستیم 12:30 بجه در او گرمی ها انتظار میکشیم که جنابای عالی به ما گپ میزند، و افتخارم میکردیم، گرسنه و تشنه قسم به خداست، پس به طرف اتاقای خود میرفتیم. ایره نمیگفتیم که چی گپ شد. چرا؟ به خاطری که ما گفتیم که اینه کلان مردم هستن، ارگا عزت هم پیش ما داشتن، ارگا که این مردم انحراف کردن، امروز ذلیل ترین مردم در چشم ما هستن. یگان واقع بدرو برش میگیم، خدا شاید است که بسیار کوشک شدن پیش ما. چرا؟ اینها کار نکردن که به خاطر استحکام دین بر از من، پشت قوم خود، پشت زبان خود، پشت تنظیم خود رفتن. الله هم اینها را ذلیل کردن. این قانون الله هست. ای مسلمان ها، اگر میخواین که شما کمک الله را بگیرین، پس دین الله را نصرت بدین، نه خودت، نه قومت، نه زبان سمتت. و یثبت اقدامکم، ارگو چنین کاری کردین، الله در مستقبل پاهایت محکم میکند، با سقوط نمیکنی، ذلیل نمیشی، بدبخت نمیشی. تو خدا به الله بسپار که الله با تو چی معامله میکند. اگر هرچی که الله خواسته بود، اما در حقت خوب خواهد بود. والذین کفروا، و آنانی که کافر شدند، فتعسل لهم و اضل اعمالهم، مرگ با آنها، فتعسن لهم، پس مرگ بر آنها. تعس فلانن، ای الزمه الله هلاکن، فتعسن، پس هلاکت بر آنها، مرگ بر آنها. در اصلش تعس به معنی الکب علی الوجه، یا کسی را متو بروی بزنی، در حقیقت مفعول فعل مقدر است. تعیسهم تعسن، و اضل اعمالهم، و نابود باد اعمالشان را. چرا نابود باد اعمالشان؟ به خاطری که به خاطر شیطان کرده بودن نابود شد. چرا اعمالشان؟ به خاطری که به خاطر شیطان کرده بوده نه به خاطر الله. زیرا هرگاه به خاطر الله جل جلاله اعمال صورت گرفته می باشد فلن یضل اعمالهم، الله اعمال را ضایع نمی کند. از این معلوم میشه که در اینجا میگه و اضل اعمالهم، کارهایشان نابود شد به خاطری که به خاطر الله نکرده بود. ذالک، این به خاطر آن است. چرا خداوند متعال بر آنها گفت که فتعسن، مرگ بر آنها؟ چرا الله برشون گفت که و اضل اعمالهم؟ بانهم کرهوا، به خاطر ایشان که کراهیت داشتن ما انزل الله، آنچه که الله نازل کرده. کرهوا ما انزل الله، کراهیت داشتن از آنچه که نازل کرده خداوند متعال از کتاب و شریعتش. فاحبط اعمالهم، پس نابود کرد خداوند متعال کردارهایشان را. فاحبط اعمالهم، خداوند متعال اعمالشان را نابود کرد. کوچی بود، عمارت المسجد بود، مساجد را کسی جور کرده بود، یا ای که تکریم کرده بودن بعض از شعائر الهی را. فاحبط اعمالهم. افلم یسیرو، آیا سیر نکردن فی الارض، در زمین؟ فیندرو، تا ببینن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چه شد آخر انجام آنانی که پیش از ایشان بودن. دمر الله، در هم زد خداوند متعال علیهم بر ایشان. دمر الله علیهم، خداوند متعال در هم زد بر ایشان. وللکافرین امثالها، و برای کافران امثالها، امثال این مجازات خواهد بود. وللکافرین، برای کافرانی که بعدا میآید و علیه دین مقاومت میکند، امثالها، امین رقم مجازات خواهد بود. ذالک، این به خاطر آن است. از ذلت کفار و نصرت مؤمنین. ذالک، این به خاطر است که به ان الله مولا الذین آمنوا، یقینا خداوند متعال کارساز مسلمان است. الله کارساز مسلمان است. و ان الکافرین لا مولا لهم، و به خاطر این که کافران هیچ کارسازی برایشان نیست. ذلت کافر به خاطر چیست؟ و ان الکافرین لا مولا لهم، به خاطر که برای کفار کارسازی نیست. دمر الله در حقیقت تدمیر در اصل به معنای هلاک کردن است، اما هنگامی که به علا متعدی شد به معنای نابود کردن همه چیز، حتی خانواده، مال و آنچه که به اونا تعلق داشته باشه اطلاق می شود. خداوند متعال همه هست و بود کفار را از بین می برد. و به خاطر چی؟ به خاطر که خداوند متعال کارساز مؤمنان و کافران کارسازی ندارند. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، یقینا الله جل جلاله داخل میکند مؤمنین را. الذين امنوا، آنانی که ایمان آوردند، و عملوا الصالحات، و کارهای شایسته ای کردند، جنات به باغها، تجری که میرد من تحتها الانهار، از زیر قصرهای آنها الانهار و جویها. والذین کفروا، آنانی که کافر شدند، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم، آنانی که کافر شدند و در حال کفر بسر میبرند، یتمتعون، بهره میگیرند از متاع زودگذر دنیا. کسایی که کافر شدند هم فکرشان کلش به طرف دنیاست. و یأکلون، و میخورند کما تأکل الانعام، و طوری که میخورد چارپایان. و النار مثوا لهم، و سرانجام آنها آتش دوزخ است، و بدترین جایگاه هم آتش دوزخ می باشد. تفاوت را داد. فرق در بین مسلمان و کافر چیست؟ مسلمان آینده نگر است و اعمال خود را به خاطر الله جل جلاله، به خاطر قرب الله جل جلاله انجام می دهد. آنانی که کافر هستند اعمال را انجام می دهد نه به خاطر الله جل جلاله، به خاطر از اینکه خوب بخورند، بنوشند و شهوت رانی بکنند. تفاوت در بینشان بسیار زیاد است. او به طرف خالقش می رود و او به طرف شهوتش. و که ای من قریت، و چه بسا شهرهایی که هی اشد قوتا من قریتی که التي اخرجت که، و چه بسا شهرهایی که، و که ای من قریت، حضرت عبدالله ابن عباس می فرمد چونان حضرت صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون می برامد، رو به طرف مکه مکرمه کرد و گفت که انت احب البلاد الى الله، تو بهترین شهری هستی نزد الله جل جلاله، و انت احب البلاد الی، و بهترین شهر به نزد ما هم هستی. ولولا المشركون، و اگر مشركون اینها ما را بیرون نمی کردن لما خرجت منک، ما هرگز از تو بیرون هم نمی رفتم. و پیغمبر علیه السلام وقتی که این پیام خود را گفت، الله ای آیت را نازل کرد که و که ای من قریت و چی بسا شهرهایی که هی اشد قوتن، آن شهرها قوی تر بودن از شهر تو، اشد قوتن من قریتی که از شهر تو، از خانه تو و از دیار تو، التی اخرجت که بیرون کرد تو را ای پیغمبر از آن شهر، اهلکناهم ما همه آنها را هلاک کردیم که انگامی که با پیغمبرانشان ستیزه کردن، فلا ناصر لهم پس هیچ یاوری نداشتن. افمن کان علی بینه، آیا کسی که به دلیل روشن از سوی پروردگارش باشد، من ربی از سوی پروردگارش، که من زین له سوء عمله، همانند کسی است که زشتی اعمالش در نظرش مجسم و تزین داده شده، و تبع و اهواهم و پیروی کردن خواهش خود را، آیا برابر هستند؟ افمن کان علی بینه من ربه، کسی که به دلیل روشن از پروردگارش قرار داشته باشد، کمن همانند کسی خواهد بود زینه که آراستش له برای انسان، سوء عملی بدترین کارهایش، بدکردارش در سویش مجسم شده باشد، و تبع و پیروی کردن اهواهم خواهش نفس خود را. جواب در خود کلمه است که نه، برابر نیست. بنان وقتی که برابر نیست، بس ببین که الله توسط اعتقاد خوب و ای که در برنامه الهی را قبول کردین، مثل الجنت التي وعد المتقون، انجام و سرانجام کجا می شود؟ به جنت، او جنتی که مثل الجنت، صفت جنت، التي وعد المتقون، که وعده کرده شده پرهیزگاران را. مثل الجنت از در ترکیب آی اقوال متعدد است، ولی مناسب است که مثل الجنت این مبتدا است و خبر آن محذوف است. مثل الجنت التي وعد المتقين، متقون، جنت فيها انهار. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال صفت جنتی که وعده کرده شده برای پرهیزگاران، جنت باغی است، جنت است، فيها انهار، که در آن جویهای است، من ماء غیر آسن، از آب که بدبو و متغیر نشده باشد، من ما این از آبی که غیر آسن، با درماندگی متغیر نشده، بدبو نشده، و انهار و جویهای من لبن از شیر، لم یتغیر طعمو، که دگرگون نشده مزه آن، و انهار من خمر و جویهای از شراب، لذت للشاربین، که پاکیزه و لذت دهنده است برای نوشندگان، و انهار من عسل و جویهای از عسل، مصفن، صاف کرده شده. چهار جوی را الله جل جلاله و چهار نهر را خداوند متعال در جنت جاری می کند. ببینید ما و شما اگر شیری داریم کم به دست ما میاد و با سختی او را خواهیم گرفت، و شیرهای هم که اگر نگاه بکنیم بنان در ظروفی باید بوده باشد که در اوج هوا سرایت نکند و میکروب دیگری داخل نشود. عین شکلش به هر چیز از این چارگانه باید تدابیری گرفته شود و قایوی که او از گندگی و خرابی باید نجات پیدا بکنه. قرآن کریم میگه که مثال جنتی که برای متقیان وعده کرده شده، جنتی است که در آنجا از چار نهرها وجود دارد، انهار من ماء غیر آسن، نهر انهاری که از آب است که او آب بدبوی و گنده نمی شود، و انهاری که از شیر بوده باشه، ایتو شیری که لم یتغیر طعمه، دیگرگون نشده مزه آن، مزه شیری که ما داریم خود دیگرگونش میکنن، تعدادش روغنش میگیرد، و همچنان اگر خشک میشود همون مزه گذشته خود ندارد، و اگر درمانده میشه خراب میشود، لم یتغیر طعمه. و انهار من خمر و نهرهای از شراب پاکیزه، لذت للشاربین، لذت دهنده برای کی؟ برای نوشندگان. ایتو که ام لذتش را میگیری در حالی که نه انسان گنده میگوید و نه هم گنده زندگی خواهد کرد. و انهار من عسل و نهرهای از عسل، مصفا، که پاک و از صاف کرده شده است، هیچ نوع خرابی در او دیده نمیشود. و لهم فیها من کل ثمرات، و برایشان است از هر نوع میوه و لهم مغفرت من ربهم. اینجا با وات عاطفه است. و لهم فیها من کل ثمرات، برایشان از هر نوع میوه هاست. و همچنان و لهم مغفرت من ربهم، برایشان مغفرت از طرف پروردگارشان. آیا این جماعه که این جایهای بسیار عزیز را میگیرد، کمان هو خالد فی النار، مانند آن است که همیشه باشد در آتش؟ آیا این جماعه مانند او انسان است که همیشه در آتش باشد؟ و سوق ماء حمیما و نوشانیده شود آب گرم، فقطع امعاءهم، پس پاره پاره ساخت روده های ایشان را. آیا اردویشان برابر است؟ جواب در خود کلمه است که نه، برابر نیست. که من هو خالدون در ترکیب بحثای متعددی شده. اف من هو خالدون فی الجنه، آیا کسی که همیشه در جنت باشد؟ التی هذه صفاته، که این صفاتش است. که من هو خالدون فی النار، اما نند او انسان خواهد بود که همیشه او جاوید در آتش باشد. و من هم و از امی منافقانه که ای خواه حالات کافر و مسلمان را توضیح داد. آلی گروه دیگری است که مسلمان در ظاهر است ولی به دین اعتنا نمی کند. مسلمان در ظاهر است ولی باورهایش درست نیست. و من هم ای من ها اولای الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، از اون مردمی که مانند حیوان و چارپای واره می خورد و در هر جایی که خوراک و پوشاک و نوشیدنیش بسیار باشد امو طرف می رود و پشت اعتقادات و زیربناها نمی گردد. یه در رأس عبدالله ابن ابی سلول و تعداد زیاد از منافقین دیگری مانند مالک ابن دخشم و حارس ابن عمرو اینا باشد. و من هم از امین مردمی که مانند حیوان می خورد، من کسی است که یستمعو الیک، که گوش می دهد بسوی تو. و من هم من یستمعو الیک، در مجالس تو حاضر می شود و گوش می دهد بسوی تو. حتی اذا خرجو من عندک، تا اینکه بیرون روند از نزد تو، در مجلس تو حاضر می شود ولی فکر و همش کلش به دنیا است. اصلا مطالب معنوی را نمی گیرد و یادش هم ندارد. فاذا خرجوا من عندك، تا اینکه بیرون روند از نزد تو، قالوا گوین للذین اوتوا العلم، با آنانی که عطا کرده شد ایشان را علم، ماذا قال آنفا، چی چیز گفت پیغمبر الان؟ این پیغمبر چی گفت بر ما؟ چرا فکرش اصلا به طرف معنویت نبود؟ مجلسش به خاطر خدا نبود، نشستنش به خاطر دین نبود. بنان دین را اصلا نمیفهمد، مطالب را نمیگیرد جز اما ظواهر را. ایره برای ماذا قال آنفا، چی گفت پیغمبر الان؟ ایره به خاطر اینکه اصلا در فکرش نبود. یا میشود که بگویم که کسای است از منافقین که گوش میدهد در مجالس تو به سخنان تو، ولی حتی اذا خرجوا من عندك، تا اینکه بیرون رود از مجلس تو، قالو میگن للذین، برای آنانی که اوتو العلم، داده شده علم که صحابه پیامبر هستند، که غالبا حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت ابو دردا و کمی از صحابه مؤمن، وقتی که اینها را میدیدن با چی میگفتن؟ ماذا قال آنفا، ای پیغمبرتان چی گفت؟ استهزاءن این کلمه را اطلاق میگفتن. استهزاءن برای مسلمانای مؤمن میگفت که چی گفت پیغمبرتان؟ ما خود نفهمیدیم گپش را. اولایه که آن جماعه چی به اساس استخفاف برای پیغمبر و شریعت الهی چنین سخن را گفته باشد و چی که اصلا باور نداشتن که مطالب اصلی و اهداف اصلی دین چی است. اولایه که آن جماعه آنانی هستند که الذین طبع الله علی قلوبهم، آنانی هستند که الله مهر گذاشته علی قلوبهم بر دلهایشان، و تبعوا اهواءهم، و پیروی کردن خواهش خود را، و تبعوا اهواءهم، خواسته های دنیوی را همیشه پیروی کردن. ابن المنذر و ابن جریج می فرماید که مؤمنان و منافقون یگان بار با هم که می ششتن. بنان مسلمان همیشه برای پیغمبر علیه السلام گوش می داد و منافق همیشه سر چیزای دیگری مصروف می شد، یا به اصلاح بدرو تصویر دست تق تق منده و یا در بالا و چت و پایین منده، اصلا ملتفت نبود که مجلس برای چی است. وقتی که بیرون مبرم باز میگفت که ما خب فکرم نشد صاحب، امروز سرم با اصلاح درد میکرد. چی گفت؟ این رقم میگفت. والذین اهتدوا، آنانی که راهیاب شدن، زادهم هدن، زیاد کرد خداوند متعال ایشان را هدایت، و آتاهم تقواهم، و بخشید ایشان را تقواهم، همان خشیت از الله جل جلاله، و آتاهم تقواهم، داد ایشان را ترس از دین، داد ایشان را آنچی که از آن باید حذر کرده شود. مجالس دین چی فایده می کند؟ آنانی که با فکر کامل و با محبت کامل شرکت می کند، الله جل جلاله دو چیز برش می دهد. زاده هم هدن، الله هدایتشان را بیشتر می کند. بس اعمالی که، بس مطالبی که ما نمی کردیم، الله جل جلاله نصیب می کند. و بس چیزایی که یاد داشتیم ولی فراموش کرده بودیم، زمینه تعمیل از او مساعد می شود. و آتاهم تقواهم، و می بخشد ایشان را تقوای ایشان که همان خشیت از الله جل جلاله، و همان رفتن به طرف دین، و همان خشیت از الله و مخالفت از امر الله. این را خداوند متعال ترس از این را در دلش برش می دازد. و هل ینظرون الا الساعته، پس منتظر نیستن این منافقان مگر قیامت را، ان تأتیهم بغتتن، که بیاید ناگهان پیش ایشان. فقط جا اشراطها، پس مسلمن آمده است علامات قیامت. علامات قیامت مسلمن آمده است. چی از علامات قیامت؟ خود پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم علامه قیامت است. زیرا خود می فرمود که انا و ساعه که هاتین، ما و قیامت همان تو نزدیک هستیم. نکته دومی که فقط جا اشراطها شق القمر، فقط جا اشراطها بر روایت دخان، ای کلش آمده. فانا لهم، پس کجا باشد برای ایشان؟ فانا لهم، کجا باشد برای ایشان؟ اذا جاءتهم، پند گرفتن، اذا جاءتهم ذکراهم، کجا باشد برای ایشان پند گرفتن چون بیاید به ایشان قیامت؟ فانا لهم تقدیم اذا جاءتهم برای تأکید است. فانا ذکراهم اذا جاءتهم، کجاست پندشان وقتی که باز بیاید برشان قیامت؟ از او وقت وقت عمل را خود باز نداشته باشند. بناهن وقتی که دانستی سعادت مؤمنین و شقاوت کفار را، فعلم، پس خوب بدان، انه لا اله الا الله، که نیست معبود برحق جز ذات واحد ولا شریک الله جل جلاله، و استغفر لذنبک، و آمرزش بخوای برای گناهت، ولی المؤمنین برای مؤمنین، ولی المؤمنات و برای زنان مسلمان، والله یعلم، الله میداند، متقلبکم، بازگشت شما را در دنیا، و مثواکم، و مسکن شما را در آخرت. وقتی که فعلم، وقتی که خوب ایرا فهمیدی که مسلمان رستگار می شود، و امیر هم انسانهای بیدین بدبخت می شوند، فعلم، پس این نکته را بدان، انه لا اله الا الله، که نیست معبود بر حق جز الله جل جلاله. از حضرت سفیان ابن عیینه رضی الله عنه پرسان شد از فضل علم، علم چقدر فضیلت دارد؟ و او مبارک فتلا هذه الآیه، امی آیه را تلاوت کرد، فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. و چی گو که ببین، تو باید بفهمی که خداوند متعال علم را پیش از عمل ذکر میکند، یعنی عمل وقتی ارزش پیدا میکند که او به اساس فهم گرفته شده باشد. چیزی را که یاد گرفتی از او و بعد ما میتونی که او را در عمل وارد بسازی. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را الله جل جلاله چی خطاب میکند؟ و قل رب زدنی علما، یا الله علم مرا زیاد بکن. در این هم چی میگه؟ فعلم، خوب بدان، تقلیدی نبو که مسلمان هستم، تذکره مسلمانی را اوسو کن، بلکه باید بفهمی و درک بکنی که آنچه که ما او را عملی میکنم چی است، آنچه که دیگر را به او دعوت میکنم چی است، آنچه که ما اون دو انسانای بدبخت دیگر را توهین میکنم و کوچکش مسپارم و اونا را میگن تو دوزخی هستی، تفاوت ما با اونا چی است، این را تو باید بفهمی و باید درک بکنی. فعلم، پس بدان که نیست معبود بر حق جز او، و استغفر لذنبک، آمرزش بخوای برای گناهت. استغفر لزنبین که وقت میگرد به پیغمبر علیه السلام در حقیقت موتور به گوش میزند. پیغمبر خدا علیه السلام معصوم بود. الله جل جلاله گناهای قبلی و بعدیش برش بخشیده بود. با اومه که واستغفر لزنبین. پس ما چی میگیم؟ اگر هر کاری که میکنیم، اگر عبادت میکنیم، اگر جهاد میکنیم، اگر انفاق میکنیم، اگر علم را میگیریم، این کلش به خاطر است که یا الله گناه ما را ببخش. ما به اندازه گناه داریم که رفتن از خلاص شدن از این گناه بر ما سخت خواهد بود. واستغفر لذنبك وللمؤمنین، و برای مؤمنان استغفار بخواهید، والمؤمنات، و برای زنان مسلمان استغفار بخواهید. والله یعلم، و الله میداند متقلبکم، بازگشت شما را در دنیا. الله میگه که چقدر وقت در دنیا دارید، و مطواکم، و مسکن شما را در آخرت که کجا خواهی بود. و یقول الذین آمنوا، و میگن آنانی که ایمان آوردن، لولا نزلت سورتون، چرا نازل کرده نمی شود یک سوره در باب امر به جهاد؟ چون دین را گرفت از او بساخت نمی که همیشه در دستش تشویش است. ولی ما خو فهمیدیم دین باید گسترش پیدا بکند، انسانهای نابکار باید اصلاح شوند، و مردم حاکمیت الله را باید بپذیرند. بنام میگن که لولا نزلت سورتون فی الامر الجهاد، که امر الجهاد چرا نازل نمی یک سوره در باب جهاد. الله میگه فایده انزلت، و چون نازل کرده شود سورتون، سوره محکمتون سنجیده و واضح، و ذکر فیها القتال، و ذکر کرده شود در آن طلب جهاد در رای الله. قتال، رأیت الذین فی قلوبهم مرض، پس میبینی آنانی که در دلهایشان مرض است، ینظرون الیک، میبینن بسوی تو، نظر المغشی علیه من الموت، دیدن کسی که بیهوشی واقع شده باشد بر وی، من الموت، به ترس مرگ، به ترس مرگ سرش بیهوشی آمده باشد. باز میگه که ولی چقدر سخت است جنگ کردن، جهاد کردن، در مقابل روم بریم، در مقابل فارس بریم، در مقابل طایف و فلانه و دستانه بریم، باز بسیار سرسخت تمام میشود. فاولا لهم، پس وای بر ایشان، فاولا لهم، پس وای بر ایشان. معمولا این جمله در لغت عربی به معنای تهدید و نفرین است و به معنای بدبختی میاد که الموت اولا لهم، مرگ برای مردم بهتر است، از این که نباشند خوب هستند. چقدر زیباست وقتی که دین گرفتن، تعداد چی میگه؟ باید کل جامعه خوب شد، ولی کل جامعه خوب نمیشه تا که تو اونا را دعوت نکنی، تا که به خاطر اصلاحشان قدم نگذاری. هرگاه که با قوتهای کفری روبرو میشن، بعد از بعد نظر المغشی علیه من الموت، اتو بیوشی سرشان میگیره، مثل که بیوشی مرگ سرشان آمده باشد. فاولا لهم، پس مرگ برشان سزاوارتر و خوب است. به انسانی که اهمیت وجودی خود را درک نمی کند، اهمیت دین را درک نمی کند، و خود را در خودرخانه هایشان محصور می کند، برشان مرگ بهتر است، از این که بمرن خوب هستند. زیرا انسانی که هدف نداشته باشد، انسانی که معیار نداشته باشد، از او که حیوان خوب است. طاعت و قول معروف، طاعت فرمانبرداری، و قول معروف و سخن نیکو گفتن، این مطلوب است. از مسلمان چی مطلوب است؟ فرمانبرداری، چیزی که الله فرموده امور قبول بکن. و قول معروف و سخن نیکو در رابطه با امور الهی، هرگاه یک چیزی را نمیفهمیدی باز غلطش جلوانت. فإذا عدم الامر، فچون مؤکد شود کار، فلو صدق الله لکان خیرا لهم، پس اگر راستگو می دانستن، فلو صدق الله، اگر خدا را راست گوین، فلو صدق الله، اگر راست بگوین با الله جل جلاله، لکان خیرا لهم، البته بهتر بود ایشان را. اگر راست با الله می گفتن، این برشان بهتر خواهد بود. فهل عصیتم، آیا توقع می شود از شما که دین یاد ندارین؟ دین یاد ندارین. فعلم انه لا اله الا الله نیست. توقع از شما می رود. ان تولیتم، اگر حکومت داده شود با شما، ان تفسدوا فی الارض، ان که فساد بکنید در زمین، و تقطعوا ارحامکم، و قطع بکنید رشتداری های خود را. از انسانی که علم ندارد، از انسانی که ارزش ها را یاد ندارد، از انسانی که در راه خداوند متعال به خاطر تعالی دین مبارزه نمی کند، ارگاه ان تولیتم، تولا را که به معنای حکومت ترجمه بکنیم. فهل عصیتم، آیا توقع می شود از شما ان تولیتم، اگر حکومت برتان داده شود. تولا به معنای استیلای حکومتی، چون یاد ندارید و اخلاص ندارید چی میکنه؟ ان تفسدوا فی الارض، آنکه فساد کنید در زمین و تقطعوا ارحامکم، و قطع کنه رشته داری های خود را. اما اگر راه مخالفت را در پیش گیرید و فرمان الله جل جلاله را عمل نکنید و از او رو بگردانید، آیا جز انتظار می رود از شما مگر اینکه فساد بکنید؟ در یه تولیتم را به معنای اعراض اگر ترجمه بکنید. فهل عصیتم، آیا توقع می شود از شما اگر مخالفت حکم خدا را بکنید، بر مخالفت حکم الله جل جلاله عمل بکنید، توقع از شما می رود ان تولیتم ارگا اعراض بکنید از اقامه دین، ان تفسدوا فی الارض، مگر اینکه فساد میکنید در زمین، و تقطعوا ارحامکم، و قطع میکنید رشته داری های خود را.